Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska jest przygotowana na duży wzrost zakażeń koronawirusem. Mówi o tym prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Kolejny atak Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Celem był zamachowiec samobójca. Na poligonie w Drawsku-Pomorskim wystartowała słynna selekcja. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski mówił w Polskim Radiu 24, że Polska jest przygotowana na duży wzrost zakażeń koronawirusem. Tłumaczył, że agencja posiada środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny pozwalający na nawet 6 miesięcy intensywnej walki z pandemią. Michał Kuczmierowski podkreślał, że dzięki tym rezerwom można było przekazać pomoc m.in. Wietnamowi i Ukrainie. Jedyne, czego nie mamy na rezerwach i obawiam się, że ta sytuacja z naszej strony się niewiele zmieni, to jest personel, to są wykwalifikowane kadry. Tutaj to jest największy problem zawsze, aby wraz z tym nasyceniem, przygotowaniem kolejnych łóżek, liczba osób obsługujących te łóżka była również na dobrym poziomie, dlatego tak ważne było, aby w pierwszej fali, w pierwszej kolejności Narodowego Programu Szczepień wyszczepić medyków, którzy będą właśnie tutaj dzielnie walczyć przy ratowaniu życia Polaków. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zapewnił również, że w polskich magazynach jest wystarczająco wiele szczepionek, aby zaspokoić potrzeby naszego kraju oraz dalej pomagać innym państwom. Michał Kuczmierowski zaapelował również o szczepienie się przeciwko COVID-19. Stany Zjednoczone dokonały kolejnego w ostatnich dniach ataku w Afganistanie. Celem bombardowania miał być terrorysta miejscowej filii państwa islamskiego ISIS, który miał przygotowywać się do dokonania zamachu na lotnisko w Kabulu. Amerykańskie władze zapowiadają kolejne ataki w najbliższych godzinach. O szczegółach Wojciech Cegielski. Przedstawiciele amerykańskiej armii poinformowali, że wystrzelona z drona bomba spadła niedaleko lotniska w Kabulu, gdzie miał znajdować się niedoszły zamachowiec z ISIS. Krótko potem doszło do kolejnych eksplozji, które według Amerykanów miały świadczyć, że zabity mężczyzna miał przy sobie ogromną ilość ładunków wybuchowych. Afgańskie media, a także talibowie na swoich kontach na Twitterze pokazali słup czarnego dymu niedaleko lotniska oraz zrujnowane domostwo. Był to drugi w tych dniach atak USA w Afganistanie. Krótko po czwartkowym zamachu na lotnisku, w którym zginęło ponad 200 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy, drony Stanów Zjednoczonych zrzuciły bombę na dwóch domniemanych bojowników ISIS w prowincji Nangarhar. Mieli oni zaplanować czwartkowy atak na lotnisko. Wszystko to dzieje się w ostatnich godzinach ewakuacji wojsk NATO z Afganistanu. Do tej pory żołnierze wywieźli co najmniej 115 tysięcy osób. Na miejscu są już tylko oddziały USA, które mają wyjechać do wtorku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W ostatnią niedzielę wakacji zmiany na kolei. Wszedł w życie nowy rozkład jazdy pociągów. W Małopolsce remonty i prace modernizacyjne prowadzone są praktycznie na terenie całego województwa. Od środy między Suchą Beskidzką a Zakopanem będzie można podróżować jedynie autobusami, informuje Dorota Szalacha z PKP Polskich Linii Kolejowych. Kontynuowane są również inwestycje na trasie z Trzebini do Oświęcimia, które również wymagają zmian w organizacji ruchu. W czasie przerwy dziennej trwającej od godziny 11 do 16 będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Taka organizacja ruchu zostanie wprowadzona już jutro. Z kolei od 15 października przez miesiąc pociągi nie będą jeździły między Krakowem Głównym a Wieliczką. Na poligonie w Drawsku-Pomorskim wystartowała selekcja. To gra terenowa wzorowana na metodach rekrutacyjnych jednostek specjalnych. Organizator imprezy, Jacek Siembor, powiedział, że chodzi o sprawdzenie się w warunkach ekstremalnych survivalowych. Wstęp jest bezpłatny, każdy może spróbować swoich sił, przy czym do ścisłej selekcji wybieramy tylko 30 najlepszych kandydatów, którzy zgłaszają się do preselekcji. Preselekcja odbyła się w dniu wczorajszym. Dzisiaj już jesteśmy w ramach prawdziwej selekcji i 29 osób, które ukończyły preselekcję, zostało wytypowanych do tego, żeby przez 5 dni i nocy na poligonie w Drawsku-Pomorskim przechodzić prawdziwy sprawdzian samego siebie. Uczestnicy selekcji mają do wykonania różne zadania sprawdzające sprawność fizyczną, wytrzymałość oraz psychikę. Ale też to jest bardzo fajna, ciekawa przygoda. Dla tych wszystkich, którzy siedzą na co dzień w miastach, w miasteczkach, na wsiach i proza życia codziennego jest taka, jaka jest. Super przygoda do tego, żeby się wyrwać i spędzić trochę inaczej czas. Szczególnie dla osób młodych, bo zauważyliśmy, że jednak duch w narodzie trochę podupadł po wczorajszej preselekcji. W przyszłym roku mam nadzieję, że będziemy mieć bardziej sprawnych młodych ludzi. A impreza potrwa do 2 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach jutro od 13 stopni miejscami na południu, przez 15-17 na przeważającym obszarze kraju, do 19 na zachodzie. Poza tym opady deszczu chwilami na południu, w centrum i na wschodzie. Lokalnie możliwe burze. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. Na rano gdzieniegdzie zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty wiesz, jaka jest dziś niedziela? No... Handlowa. No, handlowa, tak. A w Media Expert to nawet przecenowa. No to idziemy, Marian. No idziemy. Niedziela handlowa w Media Expert. Teraz ceny w dół. A do tego idealny do pracy i nauki ultralekki laptop Microsoft Surface Pro 7. Procesor Intel Core i5. Wytrzymała bateria, dotykowy ekran, tryb tabletu. Teraz taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy na sierpniową premierę. Scena teatralna Trójki. Na sierpniową premierę, która okaże się niezwykłą podróżą do miejsca wakacyjnych wypraw Czesława Miłosza, a więc wypraw młodzieńczych. Czas jest przedwojenny. A gdzie jesteśmy, to opowie nam o tym nasz gość, a właściwie gospodarz tego miejsca, Krzysztof Czyżewski. Towarzyszy nam reżyser słuchowiska Romuald Wicza-Pokojski. I zobaczymy, dokąd nas ta podróż jeszcze poprowadzi. Krzysztofie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na pomoście jeziora Hołny, polodowcowego, moronowego jeziora, które się prawie ciągnie do granicy z Litwą. Tu w ogóle lodowiec skończył swoją robotę. Jesteśmy na pograniczu też takim geologicznym, bo za chwilę zaczyna się Puszcza Augustowska, równo piasek, a tu zaczyna się Wysoczyzna Suwalska, która zawsze ma w sobie wiatr, ma niezwykłą przeźroczystość powietrza, nieba, stąd te obłoki, które Miłoszowi w tamtym czasie przedwojennym przywodziły na myśl katastrofę zbliżającą się. Jego wiersz Obłoki właściwie stał się takim manifestem katastrofistów lat 30. Ale coś jest niezwykłego w niebie krasnogródzkim, którego nie można porównać z niczym, co widziałem w świecie. Właśnie intensywność chmur, bliskość nieba, pewnie wody, kamienie polodowcowe są tutaj sprawcą tego. A pomost, na którym jesteśmy, no to jest wejście do jeziora, które było żywiołem dla Czesława młodego. Był świetnym pływakiem, ale powiem szczerze, tak jak z nim rozmawiałem, to było za małe dla niego jezioro. To znaczy, jeżeli on chciał sprawdzić swoje możliwości pływackie, to jechał nad Wigry, które jest jeziorem nie tylko większym, ale jeszcze ma bardzo długą linię brzegową, bo to jest troszkę jak dłoń człowieka, tak rozgałęzione. I kiedyś, mi aż trudno w to uwierzyć, powiedział, że przepłynął całe Wigry, opłynął, więc to jest naprawdę duży wyczyn. Nabawił się jakichś szmerów w sercu, ale jezioro jest jakoś związane z dramatami Czesława, które tu przeżywa. Czyli duże emocje, przeżycia miłosne, tajemniczenia w ciemną naturę świata i siebie samego. I jezioro jest tym żywiołem, które oczyszcza, które uspokaja, które pozwala się wyżyć. I z tego Miłosz korzystał niewątpliwie. No, jak oblał egzaminy na Uniwersytecie Batorego, przyjeżdżał tutaj, żeby niby wkuwać, no to musiał popływać, żeby w ogóle dojść do siebie. Troszkę to przypomina sytuację gości, którzy nas tutaj odwiedzają z rozpędzonego pandemicznego świata. Pierwsze co robią, bardzo często to wskakują do jeziora. Do tego wiatr, który Miłosz mówił, wietrzna kraina o tym zakątku ziemi właściwie jest nieodrodny. Choćby było bardzo ciepło, to zawsze jest wietrznie. Zawsze ta fala jest złuszczona na jeziorach tutaj. bociany czy żurawie i czaple, które tutaj gospodarzą. To jest wielki świat ptactwa. Jesteśmy właściwie pomiędzy dwoma jeziorami, bo z drugiej strony jest jezioro Gaładuś, które ciągnie się na Litwę i granica je kiedyś przecinała. Ta granica polsko-litewska, świeża, młoda i konfliktowa. I to było też doświadczenie Miłosza, jak on tutaj przyjeżdżał w latach 20., 30., rozdzielenia Polski z Litwą, bardzo bolesnego. To znaczy nie było stosunków dyplomatycznych i właściwie między Polską a Litwą aż do 39. roku był czas po tak zwanym Powstaniu Sejneńskim, w którym Polacy i Litwini właściwie stanęli do sąsiedzkiej wojny o przebieg tej granicy i co mocno skonfliktowało te społeczności. Już wcześniej te stosunki były napięte, a to z powodu właśnie nowych, narodowych, rodzących się tożsamości i faktu, że Kościół wspólny Polakom i Litwinom, czyli Kościół katolicki, stał się taką areną walk, bo był to czas, teraz sięgam końca XIX wieku, początku XX wieku, wprowadzania mszy w językach narodowych. No i była kwestią w jakim, prawda, skoro społeczności były mieszane i te nowe, świeże nacjonalizmy domagały się mszy w języku litewskim czy polskim. Księża byli bardzo po obu stronach zaangażowani w ruchy narodowe i dochodziło do sporów wokół języka, w którym odprawiane były liturgie, nabożeństwa. Co jest właśnie ciekawe u Miłosza jako człowieka pogranicza. Mnie na początku to zaskakiwało, że on był przeciwko wyprowadzeniu łaciny z kościoła. Ten akt zresztą był też jeszcze podkreślony na bliskim mu duchowo Soborze Watykańskim II, ale uważał, że odebranie łaciny to z jednej strony jest odebranie takiej warstwy duchowej, a z drugiej jednak było to coś, co łączyło ludzi ponad językami czy kulturami. Jak żeśmy tutaj zaczęli pracę, teraz mówię o pograniczu, to zaczęliśmy organizować takie jedyne w swoim rodzaju msze ekumeniczne, bo to były msze katolickie z obu stron, Polaków, Litwinów, ale odprawiane zarówno w języku polskim, jak i litewskim, jak również po łacinie jednocześnie. Więc staraliśmy się, odbudowując tkankę łączną, tą wspólnotową, wprowadzić również łacinę jako tą wspólną tradycję tutaj. Więc ten konflikt był głęboki i fakt, że Miłosz z mamą, to jego pierwsze doświadczenia, musiał nielegalnie bryczką przedzielać się przez granicę, prawda? Czy to jadąc do Wilna, które pamiętajmy w tamtym czasie było częścią Polski, II Rzeczpospolitej, jak jadąc do Krasnogródy. Więc granica stała się takim doświadczeniem podziemnego przechodzenia, nielegalnego przekraczania granic, czymś mocno napiętnowanym dla tego młodego chłopca i co mu też pozostało w życiu. Ten los przekraczającego granice, prawda, nie godzącego się na świat opisany takimi granicami, jakie zastawał. Był również w tym sensie buntownikiem. Piesek przydrożny, powrót, tytuł słuchowiska, a kiedy nagrywamy, jest koniec lipca. I na pomoście nad jeziorem Hołny zasiedliśmy z Krzysztofem Czyżewskim, naszym przewodnikiem, narratorem słuchowiska i z reżyserem Romualdem Wiczą-Pokojskim, który otrzymał nietypowe zadanie zrealizowania słuchowiska z pogranicza dokumentu i literatury pięknej, historii, która jest prawdziwa, którą opowiada nam pan Krzysztof, który ją rekonstruuje, i poezji, i esejów Miłosza. To jest nieobjęta ziemia, to jest wielki, wielki temat. Pogranicze, Fundacja Pogranicze, Świat na Pograniczu, to i słuchowisko z pogranicza dokumentu, wywiadu, teatru. Dzień, w którym rozmawiamy, jesteśmy cały czas jeszcze na etapie szukania, jak utkać całą właśnie tkankę łączną tych wszystkich naszych tutaj zdarzeń, rozmów. Natomiast jedna emocja, którą bardzo chętnie chciałbym się podzielić, to jest tak jak ten pomost, na którym jesteśmy. Jesteśmy nad jeziorem. Jedyna możliwość, żeby wejść do jeziora, to właśnie skoczyć z tego pomostu. Więc tak też myślę, że będziemy skakać w historię o Miłoszu, Miłoszu młodym, ale też i Miłoszu starym, Miłoszu, który powraca. Tak jak już rozmawialiśmy z Krzysztofem, że ten powrót nie zawsze musi oznaczać, że się cofamy.